Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli İsra FM dinleyenleri, bundan sonra hafta içi her gün inşallah sizlere İmam Nevevi'nin hazırlamış olduğu Riyaz-ı Salihin adlı eserini okumaya çalışacağım. Kısa olarak sizlere Riyaz-ı Salihin'i tanıtıp ondan sonra hadislere geçeceğiz inşallah. Riyaz-ı Salihin niçin yazıldı? Nevevi'nin yaşadığı dönem olan 7,5 asır öncesi İslam düşmanları dört bir yandan İslam coğrafyasını kuşatmış, içte ve dışta pek çok olumsuzluklar meydana gelmeye başlamıştı. Yani Haçlı orduları ve Tatar baskınları her tarafı kasıp kavurmaktaydı. Müslümanlardan bir kısmı bugünkü gibi servet ve şehvet peşine düşmüş, farz ve sünnetleri ihmal ederek değişik bir yaşantıya bürünmüş, bir kısmı da züht hayatına yöneldiklerini söyleyerek, dünyada hiçbir sorumluluklar yokmuş gibi dünyadan yüz çevirmişlerdi. Bir üçüncü grup da değişik bölgelerde İslam düşmanlarına karşı cihat gayreti içindeydi. İmam Nevevi böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini bilerek o günün insanına neyi nasıl sunması gerektiğini kitap ve sünnete sarılmak olarak tespit etti. Ve o dönemdeki üç gruba ayrılan insanların hepsini gerçek bir ölçüde birleştirmek istedi. Ve öğrenme ve yaşama yollarını bu kitabıyla ortaya koymuş oldu. Fert, aile ve toplum planında yapılması gerekenleri ayet ve hadislerle tam yerine oturtarak her türlü sapıklık ve bidatlara, düşüncelere gerçek İslam'ı göstermeye çalıştı. İfrat ve tefride düşmeksizin iddiasız ve gösterişsiz bir İslami yapılanmanın yol ve yöntemini ana başlıklar, alt birimler, ayet ve hadislerle bu kitapta ortaya koymuş oldu. Nevevi'nin kulluk ve samimiyetinin bir meyvesi olarak İslam dünyasında bu eseri çok büyük kabul görerek hedefine ulaşmış oldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bölüm 1. İyi niyet ve samimiyet. Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün içtenlikleriyle yalnız ona iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştu. İşte dosdoğru din de budur. Beyyine suresi ayet 5. Fakat unutmayın ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Fakat ona ulaşan yalnızca sizin iyi niyet ve samimiyetinizdir. İşte bu amaçla onları sizin yararınıza sunuyoruz ki onun sizi doğru yola iletmesine karşılık onun şanını yüceltip tekbir getiresiniz için. Öyleyse güzel davrananları müjdele. Haç suresi ayet 37. De ki kalplerinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Zira o göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ali İmran suresi ayet 29. Birinci hadisimiz müminlerin devlet reisi Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim dedi. Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için İslam'ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse, onun hicreti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için olduğundan değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını da ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse, onun hicreti de hicret ettiği göğe şeye değerlendirilir. Hadisteki hicretten maksat, kişinin Müslümanlığı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmesidir. Müslüman bir memlekette Müslümanlığı gerektiği gibi yaşayamıyorsa, yaşayabileceği yere göç etmelidir. Yapılan işlerden sevap beklenecekse, önce iman, sonra iyi niyet şarttır. İman sırf iyi niyetin bir faydası yoktur. Müslüman göründüğü gibi olmalı, olduğu gibi görünmelidir. Dünyalık bazı çıkarları için dini hiçbir zaman istismar etmemelidir. İkinci hadisimiz, müminlerin anası Ümmü Abdullah diye künyelenen Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamete doğru bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak, çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaktır. Ayşe radıyallahu anha, ya Resulallah nasıl olur ticaret için veya onlar gibi kötü niyetli olmayanlar o toplulukta varken hepsi birden nasıl yerin dibine batıyor diye sordum da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette dirilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir. Hadisteki Hazreti Ayşe'ye verilen Abdullah künyesi, Ayşe anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kardeşlerimizin bir künyesi vardır, benim de olsa ya deyince, sen de kız kardeşinin oğlu Abdullah ile künyelen buyurmaları üzerine Ayşe anamız Ümmü Abdullah olarak künyelenmiştir. Bu hadiste de o künyesiyle anılmıştır. Hadisten anlayacaklarımız, bir kötülüğü istemeyerek yapanlar öteki dünyada cezaya çarptırılmazlar. Kötülük yapanlardan uzak olmayanlar bu dünyadaki cezaya ortak olurlar. Kötü arkadaş ve kötü toplumdan uzakta durmak gereklidir. Üçüncü hadisimiz, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihat etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınız zaman hemen katılın. Yani Mekke Müslümanlar tarafından fethedilince İslam diyarı olmuştur. Artık oradan hicret edilmez. Hicrete gerek yoktur. Fakat İslam'ı yaymak için cihat her an farzdır. İslam'ı gereği şekilde yaşama imkanı kalmayınca yine yaşayabilecek yerleri tespit edip oralara hicret etmek mümkündür. Hicret kıyamete kadar bakidir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda hicret müzakere ediliyordu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tevbe etme imkanı sona ermeden hicret etme imkanı da sona ermez. İslam diyarı olan bir yeri terk edip başka yerlere gitmemeli. Kendi bulunduğun memlekette kötülükleri yok etmek için çaba sarf etmelidir. Müslümanın kalbinden ve kafasından İslam için savaş ve şehitlik niyetiyle Müslümanca yaşantı olmadığı takdirde hicret niyeti hiç çıkmamalıdır. İslam uğruna savaş için çağrılınca da hasta ve sakat olunmadığı sürece mutlaka katılmak farzdır. Dördüncü hadisimiz, Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki, hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılmayan öyle kimseler vardır ki, siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamber ile birlikte Tebük Savaşı'nda döndüğümüzde şöyle buyurdu. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki herhangi bir yola girsek veya bir vadiye geçsek onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur. Bir önceki hadiste anlatıldığına göre cihat niyetiyle mazeretlerinden dolayı savaşa katılmayanlar aynı sevaba ortak olmuş oluyorlar. Bir numaralı hadis zaten bunun en güzel biçimde açıklamıştı. Niyeti savaşa katılmak olduğu halde özürlerinden dolayı katılmayanlar aynı sevabı kazanmış oluyorlar. Bu işte mazeret ve niyet esastır. Tembellik yüzünden savaşa katılmayanlar Nisa suresi 95. ayetin hükmüne girerler. Beşinci hadisimiz Ebu Yezid Man İbni Yezid bin En Ahnes'ten ki bu kimse babası ve dedesi hepsi sahabidir. Şöyle demiştir, babam Yezid sadaka vermek üzere birkaç dinar çıkarmış ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam, yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek durumu ona arz ettim. Bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdu. Yezid, sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Ey iman, aldığın para da senindir. Yani nafile sadaka sadece Allah rızası için verilmelidir. Bu tür sadakalar kişinin yakınlarına da verilebilir. Farz olan zekat ve nafile sadakalar bir vekil vasıtasıyla verilebilir. Kişi niyetine göre sevabını mutlaka alacaktır. Altıncı hadisimiz, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas radıyallahu anh şöyle dedi. Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın 1/3'ünü dağıtayım mı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır öyle yapma dedi. Yarısını dağıtayım mı dedim. Yine hayır dedi. Ya 1/3'üne ne dersin deyince, 1/3'ünü dağıtabilirsin. Hatta o bile çok. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmandan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, arkadaşlarım Mekke'den Medine'ye gidip de ben burada kalıp ölecek miyim diye sordum. Cevaben, hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah'tan öyle umarım ki sen daha çok yaşayacak, müminlere fayda, kafirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbi, ashabımın hicretini tamamla ve onları gersin geriye çevirme. Acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir buyurdu. Bu sözleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzüldüğünü açıklamış oldu. Yani kişi sağlığında malı hakkında istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Hastalığı veya ölümü anında yapacağı vasiyet üçte birini geçmeyecektir. Dolayısıyla Müslüman hasta olmayı beklemeden veya ölüm hastalığına yakalanmadan önce malını cennette kazanacak yollarda harcamalıdır. Gerideki mirasçılar bir şeyler yapsınlar diye beklemektense kişi sağlığında kendi hayır ve infakını kendi yapmalıdır. Bu da kişinin en yakını olan ailesinden başlamalıdır. Hanımı ve çocuklar için yaptığı harcamayla kişi sevap kazanır. Aile reisi böylece hem vazifesini yapmış olur hem de Allah'ın rızasını kazanmış olur. Burada Sa'd'ın hicret ettiği Mekke'de hastalanıp öleceğini sorması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle Sa'd'ın ölmeyeceğini ve yaşayacağını, İslam'a ve Müslümanlara faydası dokunacağını, kafirlere de zararı dokunacağını söylemesi, Cin suresi ayet 26 ve 27 ayetlerini belirttiği üzere, Allah gayb bilgisinden dilediği kadarını peygamberlerine bildirebilir hükmünce meydana gelmiştir. İyi niyetle yapılan her işte kişinin hanımıyla şakalaşması dahi olsa sevap vardır, nafile ibadet türünden sayılır. Hasta kimseleri ziyaret etmek de Müslümanların yapması gereken işlerdendir. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşviki ve bu işi bizzat kendisini de yaparak göstermesi de vardır. Sahabiler Allah rızası için hicret ettikleri yere geri dönüp orada ölmeyi doğru bulmazlardı. Hicret ettikleri yerin dışında ölmeyi isterlerdi. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir dediği sahabi önce Habeşistan ve Medine'ye hicret etmiş, Bedir, Uhud, Hendek ve diğer birçok savaşlarda bulunmuş ama veda haccı sırasında Mekke'de vefat etmiştir. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erken vefat etmesi ve yapamadığı bazı sevaplardan mahrum kalması dolayısıyla acınacak olan diyerek bu sahabiye olan üzüntüsünü dile getirmiştir. 7. hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Yani vahiyden Allah bilgisinden yoksun olan kimseler insanların dış görünüşlerine ve varlıklarına değer verirler. Cahili sistemlerin ölçüsü budur. İslam'ın ölçüsü ise bu hadis-i şerifte verilmiştir. Bu ölçü İslam'ın ve Allah'ın ölçüsüdür. Allah, insanların yüz güzelliğine ve mal varlığına bakarak yaptıkları davranışları değerlendirmez. Çünkü bunlar dünya hayatının gelip geçici değerleridir. Ama kalplerdeki iyi niyet ve güzel davranışlar Allah katında sevap kazanmaya ve dereceleri artırmaya yarar. Sebe suresi ayet 37'de Rabbimiz, sizi bize yaklaştıracak olan ne ekonomik ne de sayısal çoğunluğunuzdur. Yalnızca iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar bize yakın olabilirler. Onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat var ve onlar cennet köşklerinde huzur ve güven içinde kalacaklardır buyurmaktadır. İnsanın gerçek değeri tüm bedenini yönlendirecek olan kalbiyle ölçülür. O düzelirse tüm vücut düzgün olur, o bozuksa bütün beden bozuk olur. Yapılan iş ve ibadetleri değerli kılan kalpteki niyettir. Dolayısıyla kalbi kötü niyetlerden yani küfür, nifak, haset, kin gibi hastalıklardan koruyup düzgün ve samimi bir hale getirmeye çalışmalıdır ki gerçek dünya ve ahiret saadetine erişebilsin. 8. hadisimiz Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki ise kendisini yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye soruldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı şu oldu. Kim İslamiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır. Yani şehit ona denir. Yani Allah yolunda olmayan bir çarpışmanın neticesinde de sevap beklenmez. Allah yolunda ölen ise ancak şehit olabilir. Başka maksatlara çarpışanlara ve çarpışıp ölenlere de İslam dininde şehit denilmez. Her beşeri sistem ve hayat tarzının da kendine göre şehitleri vardır. Basın şehidi ve devrim şehidi gibi. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sakafi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir diye sordum da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Yani Müslümanlar birbirleriyle silahlı çatışmaya giremezler. Hucurat suresi ayet 9'a göre çatışmaya giren olursa diğer Müslümanlar onları barıştırmak mecburiyetindedirler. Nisa suresi 92'ye göre bile bile bir müminin bir mümini öldürmesi yasaktır. Öldürürse ebedi cehennemlik olur. Dolayısıyla Müslüman Müslümana karşılıklı silah çekemez. Silah işi tek taraflı olursa ölen şehit, öldüren de ebedi cehennemlik olur. 10. hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin Müslümanlarla, cemaatle kıldığı namaz, çarşıda, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 bu kadar derece üstündür. Şöyle ki, bir kimse güzelce abdest alır. Sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir ve bir de günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevi sözler konuşmadığı sürece melekler ona şöyle dua ederler. Allah'ım sen ona rahmet et, acı. Allah'ım sen onu bağışla, affet, tövbesini de kabul et. 11. hadisimiz Ebu'l-Abbas, Abdullah bin Abbas bin Muttalib radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu. Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allah buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar. Eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe niyetlenir de onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar. Bir daha okuyorum. Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allah buna yapılmış tam bir iyilik sevabı olarak yazar. Eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe niyetlenir de onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar. 12. hadisimiz Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demiştir. Sizden önceki yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar. Dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler. İyi amellerinizle dua etmekten başka sizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi, Allah'ım benim çok yaşlı annem ve babam vardı. Onlardan önce ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün uzak bir yere odun toplamaya gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam sütlerini sağıp yanlarına gelince onları uyur halde buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan önce ev halkına bir şey yiyip içmesini uygun görmedim. Süt kabı elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet şafak söktü. Çocuklar açlıktan sızlanıyorlardı. Derken annem babam da uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Allah'ım eğer bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam bu kaya sıkıntısını bizden uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. İkinci kimse şöyle dedi. Allah'ım amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten daha çok seviyordum. Başka bir rivayete göre ise bir erkek bir kadını ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim. O kabul etmedi. Bir kıtlık yılı amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim, kabul etti. Ona sahip olacağım zaman, Allah'tan kork, haksız olarak bekarlık mührümü bozma. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kadından uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu belayı üzerimizden gider diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı fakat çıkacak gibi değildi. Üçüncüleri de, Allah'ım, vaktiyle birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden bir işçinin parasını çalıştırdım. Bu paradan pek çok mal çoğaldı. Bir gün bu adam çıka geldi ve bana, ey Allah'ın kulu, ücretimi ver dedi. Ben de ona, şu gördüğün develer, koyunlar ve köleler senin ücretinden meydana gelmiştir dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme deyince, seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o, malların hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Yani ana babaya saygı ve hürmet, nefsin bilhassa şehevi hislerine sadece Allah korkusundan dolayı hakim olabilmek ve kul hakkına hürmet etmenin değerli amellerden olduğunu öğrenmiş oluyoruz bu hadise göre. Müslüman daraldığı zaman böyle samimi davranışlarda dua vesilesi yapabileceğini de bu hadis bize öğretmiş oluyor. Bölüm 2. Tevbe ve Allah'tan affedilmeyi istemek. Ey müminler, hepiniz topluca günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a yönelin ki dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilirsiniz. Nur Suresi ayet 31. Rabbinizden günahlarınız için bağışlanma dileyin ve sonra ona tövbe ve pişmanlık tavrı içinde ona yönelin. Hud Suresi ayet 3. Ey iman edenler, tam bir pişmanlık ve gönül huzuru içerisinde, gösterişten uzak ölçüde Allah'a tövbe edin. Tahrim Suresi ayet 8. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittiğini söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlanmasını diler ve tövbe ederim. Müslim Zikir bölümü 41'de geçen bir hadiste de benim de kalbime gaflet çöküyor, ben de Allah'tan günde 100 defa bağışlanma istiyorum buyuruyor. Bunun için insan her gün kendisini hesaba çekmeli, işlediği günahlardan dolayı Allah'a yönelmeli ve ondan bağışlanmasını istemelidir. Müslüman için yenilenme ve temizlenme imkanı ve fırsatı olan tevbeden her an yararlanmalıyız. Hiç olmazsa günde 70 veya 100 sefer istiğfar etmeliyiz. Egar İbni Yasar el-Müzeni radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, Allah'a tövbe edin, ondan affedilmenizi isteyin. Çünkü ben ona günde 100 defa tövbe ederim. Ey insanlar diye başlayan bu hadis-i şeriften Müslüman toplumunun her kesimine hitap edildiğini anlayacağız. Kişi ne durumda olursa olsun, hacı, hoca, alim, talebe, avam, havas, her grup tevbe ve istiğfara devam etmeli. Kendisinde günahlardan masum oluş gibi bir özellik görmemelidir. Peygamberler dahi hata işleyebilirler. Ama onların hataları Allah tarafından anında düzeltilir. Tek örneğimiz ve önderimiz peygamberler olduğuna göre, tevbe konusunda her Müslümanın örneği peygamberlerdir. Böylece Müslüman tevbesiz ve duasız gününü geçirmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Ebu Hamza Enes İbni Malik el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha çoktur. Diğer rivayette ise herhangi birinizin tevbesinden dolayı Allah'ın duyduğu hoşnutluk ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceği ile birlikte devesini kaybetmiş ve tüm ümitlerini de yitirmiş halde bir ağacın gölgesinde uzanıp yatan, derken devesinin yanında dikiliverdiğini gören ve yularına yapışarak aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim Rabbim ben senin de kulunum diyeceği yerde sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden daha fazladır. Bir daha okuyorum. herhangi birinizin tövbesinden dolayı Allah'ın duyduğu hoşnutluk, ıssız bir çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceği ile birlikte devesini kaybetmiş ve tüm ümitlerini de yitirmiş halde bir ağacın gölgesinde uzanıp yatan, derken devesinin yanında dikeli verdiğini gören ve yularına yapışarak aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek, "Allah'ım, sen benim Rabbim, ben de senin kulunum" diyeceği yerde, "sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah gündüz günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için geceleyin rahmet elini açarak tövbeleri kabul eder. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için de gündüz rahmet elini açarak günahlarını bağışlar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar bu böylece devam eder gider." Yani tövbe için belli bir zaman olmayıp kişi ne zaman isterse o zaman tövbe edebilir ve Allah'ı karşısında her zaman tövbeleri kabul edici olarak bulur. Hayat devam ettiği sürece hata ve kusurlarımız da olacaktır. Bu sebeple hiç vakit kaybetmeden tövbeye yönelmeliyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güneş batıdan doğmazdan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder." Yani güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerinden olup tövbe kapısı o güne kadar tüm insanlık için açıktır. Yaşama ümidi kesilme anı olan ölüm sarhoşluğu anına kadar da şahıslar için o kapı açıktır. O anda tövbeler kabul edilmez. Bu Allah'ın değişmez yasalarındandır. Sahabilerin büyüklerinden olan Abdullah İbni Mesud şöyle der: "Mümin bir kimse günahları öylesine büyük görür ki eteğinde oturduğu dağın üzerine çökmesi gibi zanneder. Günahlara batıp giden kimse ise günahlarını burnu üzerindeki bir sinek gibi küçücük görür." Bir daha okuyorum. Abdullah İbni Mesud günahları şöyle tarif ediyor: "Mümin bir kimse günahlarını öylesine büyük görür ki eteğinde oturduğu dağın üzerine çökmesi gibi zanneder. Günahlara batıp giden kimse ise günahlarını burnu üzerindeki bir sinek gibi küçücük görür." Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah onun tövbesini kabul eder." Yani dünya hayatı olan 50, 60, 70 sene uzun gibi görünmesine rağmen ahiret günlerine göre çok kısadır. Bu kısa ömrü Asr suresi ayet 1 ve 3 ayetinde açıklandığına göre değerlendirmek gerekir. Bugün, yarın, büyüyünce, emekliye ayrılınca ibadet ederim, iyi bir kul olurum diye işleri ileriye bırakmak doğru olmaz. Ölümün son habercisi gelince, yani can boğaza tıkanınca yapılacak tövbe ve ibadetler hiçbir zaman kabul edilmez. Zir İbni Hübeyş radıyallahu anh şöyle demiştir: "Mesler üzerine mest, nasıl mest edileceğini sormak üzere Safvan İbni Assal'ın yanına gitmiştim. Zir, bana niçin geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmek için deyince şunları söyledi: melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Ben de abdest bozduktan sonra mesler üzerine nasıl mes edileceği kalbimi kurcaladı. Sen de Hazreti Peygamber'in ashabından olduğun için onun bu konuda bir şey söylediğini işitmişsindir diye sormaya geldim." Safvan, "Evet duydum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta bulunduğumuz zaman mesleri 3 gün 3 gece çıkarmamayı, abdest bozduktan ve uykudan sonra bile meslere meshetmeyi, ancak cünüp olunca mesleri çıkarmayı emrederdi" dedi. "Onun sevgiye dair bir şeyler söylediğini işittiniz mi?" dedim. "Evet işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde beraberken bir bedevi gür sesiyle Muhammed diye bağırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun sesine yakın bir sesle gel buradayım diye cevap verdi. Biz bedeviye yazıklar olsun sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındasın, sesini kes, büyük sesle bağırmanı Allah yasakladı" dedik. Bedevi, "Vallahi sesimi kısmam" dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, "Bir kişi bir toplumu sever fakat onlar gibi hayır ameller yapamadığından onlara ulaşamazsa bu kimsenin durumu nedir?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişi kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir" diye buyurdu. Safvan İbni Assal sözüne devam ederek şöyle dedi: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda uzun uzadıya konuştu. Hatta batı taraflarında bulunan bir kapıdan bahsetti. Bu kapı yaya yürüyüşü ile 40 yıl veya 70 yıl genişliğindedir buyurdu. Şam taraflarının hadis rivayet edenlerinden Süfyan İbni Uyeyne dedi ki, Allah gökleri ve yeri yarattığı günden beri bu kapıyı tevbe edenler için açık bırakmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır. Bu konudaki değişik hadislerden ilim öğrenmeyi, bilen bir kimseyi arayıp bulup öğrenmenin gerekliliğini, alimin üstünlüğünün ayın 14. gecesindeki durumunun diğer yıldızlara üstünlüğü gibi olduğunu, peygamberlerin altın, gümüş değil ilim miras bıraktıklarını, meleklerin de ilim öğrenenlere kanat gerdiklerini, göklerde ve yeryüzündeki her türlü varlıkların ve sudaki balıkların dahi alimlerin bağışlanması için yalvardıklarını öğrenmiş oluyoruz. Ebu Said, Sa'd İbni Malik İbni Sinan El-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu kimse yeryüzünde en büyük bilgi sahibinin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi haber verdiler. Bu adam rahibe giderek 99 adam öldürdüm. Tevbem kabul olur mu deyince rahip hayır kabul olmaz. Onu da öldürerek sayıyı 100'e tamamladı. Sonra yeryüzünün en bilginini soruşturdu. Ona birini tavsiye ettiler. Onun yanına vararak 100 kişiyi öldürdüğünü, tevbesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. O alim elbette kabul olur. İnsanla tevbesi arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla beraber Allah'a kul ol. Sakın kendi memleketine dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Tam bu yolu yaralamıştı ki ölüm onu yakaladı. Rahmet melekleri ile azap melekleri adam hakkında münakaşaya tutuştular. Rahmet melekleri adam tevbe edip kalben Allah'a yönelerek geliyordu dediler. Azap melekleri ise o adam hayatında hiçbir iyilik yapmadı ki dediler. Derken insan şeklinde girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakim tayin ettiler. Hakim olan melek geldiği yerle gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa ona göre muamele yapın dedi. Melekler ölçtüler, gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler ve rahmet melekleri onun ruhunu alıp götürdüler. Değişik bir rivayette ise o kimse iyi insanların yaşadığı köye bir karış daha yakın olduğundan oradan sayıldı. Müslim'in değişik bir rivayetine ise Allah çıktığı köye uzaklaşmasını, gideceği köye yaklaşmasını, meleklere de iki mesafe arasını ölçmelerini emretti. Adamın gideceği köye daha yakın olduğunu gördüler ve böylece o kimse affedildi. Zümer suresi ayet 53 ve Furkan suresi ayet 70 de bu meseleye ışık tutmaktadır. En büyük günahlar listesinde yer alan adam öldürme günahının sayısı 100 kişiye ulaşsa bile mutlaka affedileceği bildirilmekte ve Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemesi hatırlatmaktadır. Günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti ve merhameti günahlardan çok daha büyüktür. Ka'b İbni Malik radıyallahu anh gözlerini kaybettiği zaman onu elinden tutup götürme işini yapan o oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebük gazvesine katılmadığının hikayesini anlatırken şöyle dinledim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği gazalardan Tebük ve Bedir gazvelerine katılmamıştım. Bedir savaşına katılmayanlar azarlanmışlardı. O vakit Resulullah Müslümanlar savaş için değil Kureyş ticaret kervanını takip için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Müslümanlarla Mekkeli müşrikleri aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde karşı karşıya getiriverdi. Halbuki ben Akabe biatının yapıldığı gece İslam'a yardım etmek için söz verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar Bedir savaşı Akabe gecesinden daha meşhur ise de ben Bedir'de bulunmayı Akabe'de bulunmaktan daha üstün görmem. Tebük gazvesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katılma işim şöyle oldu. Ben daha önceleri katılmadığım bu savaş sırasındaki kadar hali vaktinde yerinde değildim. Yani bu savaşta zengin ve varlıklıydım. Bu savaşa kadar iki deveyi bir arada hiç bulamamıştım. Bu savaş günlerinde ise 2000 itim vardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa gelinceye kadar gideceği yeri söylemez, başka bir yere gider gibi görünürdü. Fakat bu savaş sıcak bir mevsimde ve uzak bir yere yapılacağı için ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hedefini açıklamıştı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için de Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa katılanların sayısı çok fazlaydı ve isimleri de bir deftere kaydedilmemişti. Kâb sözüne şöyle devam etti. Herhangi bir kimse savaşa gitmemek için gözden kaybolsa bu konuda vahiy nazil olmadıkça bu işin gizli kalacağını zannedebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu seferi meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar savaş için hazırlığa başladılar. Ben de savaşa hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime ne zaman olsa hazırlanır diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hazırlanamamıştım. Ertesi sabah yine hazırlık için evden çıktım fakat hiçbir iş yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. İnsanlar savaş için yarışırcasına koşmaya başlayıncaya kadar ben aynı halde devam ettim. Nihayet yola çıkıp onlara erişeydim dedim. Keşke öyle yapsaydım. Bunu da başaramadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittikten sonra insanların arasında çıktığımda beni en çok üzen şey savaşa gitmeyip de geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya da aciz oldukları için savaşa katılmayan kimseler olmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anlamış. Tebük'te ashabın arasında otururken Kâb İbni Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine Beni Seleme'den bir adam ya Resulallah elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz İbni Cebel ona ne çirkin söz söyledin demiş. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönerek ya Resulallah biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş ve bu gelen Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de ne görelim, gelen adam Ensardan Ebu Hayseme değil mi? Ebu Hayseme savaş hazırlığında bir ölçü kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Kâb sözüne şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü kapladı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman kafamdaki yanlış düşünceler silinip gitti. Anladım ki yalan söylemekle hiçbir şeyden kurtulamayacağım. Her şeyi doğru olarak söylemeye karar verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferden dönünce de önce mescide uğrayıp iki rekat namaz kılıp insanlarla sohbet etmek üzere onlara karşı dönerdi. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna gelerek neden savaşa katılmadıklarını yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kişiydiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allah'tan bağışlanmalarını istedi. İç yüzlerinde Allah'a havale etti. Sonunda ben geldim, selam verdiğimde dargın kimse gibi gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve onun önüne oturdum. Bana niçin savaştan geri kaldın, binek hayvanı satın almamış mıydın diye sordu. Ben de ya Resulallah, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım, ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabileceğimi zannederdim. Çünkü bu işi çok iyi becerebilirdim. Fakat yeminle söyleyeyim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile yarın Allah için Allah işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersen bana kızacaksın ama ben doğruyu söyleyerek Allah'tan hayırlı bir sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özürüm yoktu. Hiçbir zaman da savaştan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım. Kâb sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu doğru söyledi. Haydi kalk senin hakkında Allah hüküm verene kadar bekle buyurdu. Ben de kalkınca Beni Seleme'den birçok kimse peşime takılarak Allah'a yemin ederiz ki bundan önce hiç suç işlemediğini bilmiyoruz. Yazıklar olsun sana. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söyleseydin ya. Halbuki suçunun bağışlanmasını için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfar etmesi yeterdi dediler. Durmadan beni azarladılar ki tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına dönüp kendimi yalanlamayı düşündüm. Sonra onlara sordum. Benimle beraber bu cezaya uğrayan kimse var mıdır? Dedim. Evet, seninle beraber iki kimse daha aynı cezaya uğradılar. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın gibi cevap aldılar. O kişi kimlerdir dedim. Biri Murare İbni Rabi el-Amiri, diğeri ise Hilal İbni Ümeyye el-Vakifi diyerek Bedir Savaşı'na katılmış olan iki örnek kişinin adını verdiler. Bunları söylediklerine geri dönmekten vazgeçip yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan bizim üçümüzün insanlarla konuşmalarını yasakladı. Bunun üzerine insanlar bizden çekinip bize yan çizmeye başladılar. Hatta bana göre içinde yaşadığım toprak bile yabancı gelmeye başladı. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. Diğer iki arkadaşım boyunlarını büküp ağlayarak evlerinde sinip kaldılar. Ben onlardan daha genç ve dinç olduğum için dışarı çıkar, cemaatle namazda bulunurdum. Çarşılarda dolaşırdım fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kımıldattı mı, kımıldatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve namaz içinde fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru dönüp bakar, kendisine baktığım zaman da benden yüzünü çevirirdi. Müslümanların benimle ilgiyi kesmeleri uzun sürünce amcamın oğlu ve en çok sevdiğim kişi Ebu Katade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Bunun üzerine ona, ey Ebu Katade, Allah için sana soruyorum. Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi biliyor musun dedim. Hiç cevap vermedi. Yeminle tekrar sordum, yine cevap vermedi. Yine sözümü tekrarlayarak Allah için sana soruyorum dedim. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine benim gözüm yaşla dolup taştı. Geri dönüp duvardan atladım. Günün birinde Medine çarşısında dolaşıyordum. Yiyecek satmak üzere gelen Şamlı bir Kıpti, Kab İbni Malik'i bana kim gösterir diye diyordu. Halk da beni gösterdi. Adam yanıma gelerek Gassan Melik'inden getirdiği bir mektubu verdi. Ben okuma yazma bilenlerden olduğum için mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. Efendinizin size karşı hoş olmayan muamelede bulunduğunu haber aldım. Allah sizi hukukun çiğnendiği ve kıymetin bilinmediği bir yerde bırakmasın. Hemen yanımıza gel size ikram ederiz dediler. Mektubu okuyunca bu da başka bir beladır dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet 50 günün 40'ı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana hanımından ayrı oturmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır, ondan ayrı oturacak ve ona yaklaşmayacaksın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer iki arkadaşıma da aynı emri göndermişti. Bunun üzerine eşime bu meselede bir hüküm verene kadar anne babasının yanına gitmelerini ve orada oturmalarını emrettim. Hilal İbni Ümeyye'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek, ya Resulallah, Hilal İbni Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görür müsün diye sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hayır darılmam ama sakın sana yaklaşmasın deyince kadın da şöyle demiş. Allah'a yemin olsun ki onun kımıldayacak hali yoktur. Başına gelen bu işten dolayı durmadan ağlıyor. Kâb sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hanımım için izin istesen de sana hizmet etse olmaz mı? Baksana Hilal İbni Ümeyye için karısının bakmasına izin verdi dedi. Ben de ona hayır bu konuda Resulullah'tan izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana ne diyeceğini bilemem dedim. Bu durumda 10 gün daha kaldım. Bizimle konuşulması yasaklandığına bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. günün sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken Sel Dağı'nın tepesinden birinin yüksek bir sesle Kab İbni Malik müjde, müjde diye bağırdığını duydum. Kurtuluş gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırınca Allah'ın tövbelerinizi kabul ettiğini ilan etmiş. Bunun üzerine halk bize müjde vermeye koşmuş. İki arkadaşıma da müjdeler gitmiş. Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci de koşup Sel Dağı'na tırmanıp oradan varmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış, sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince sırtımdaki iki elbiseyi çıkardım, müjdesine karşılık ona giydirdim. Yemin ederim ki o gün bunlardan başka elbisem de yoktu. Emanet bir elbise bulup hemen giydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek üzere yola düştüm. Beni grup grup karşılayan sahabiler tövbemin kabul edilmesi sebebiyle beni tebrik ediyor ve Allah'ın senin bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun ortasında oturuyordu. Talha İbni Ubeydullah hemen ayağa kalktı, koşarak yanıma geldi. Elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki, Ka'b Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Ka'b sözünü şöyle sürdürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde yüzü sevinçten parlayarak şöyle derdi. Annen seni doğurduğu günden beri üzerinden geçen günlerin en hayırlısıyla seni müjdelerim. Ben de ya Resulallah, bu tebrik ve müjde senin tarafından mıdır yoksa Allah tarafından mıdır diye sordum. Benim tarafından değil, yüce Allah tarafındandır diye buyurdu. Sevinçli olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü parlar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevincini böylece anlardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde oturduğumda, ya Resulullah, tevbemin kabul edilmesine teşekkür olsun için bütün malımı Allah ve Resulü uğrunda fakirlere dağıtmak istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de malının bir kısmını dağıtmayıp yanında tutman için senin için daha hayırlıdır dedi. Ben de Hayber fethinde hisseme düşen malı elimde bırakıyorum dedikten sonra sözümü şöyle tamamladım. Ya Resulullah, Allah beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tevbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece daima doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylediğim günden beri doğru sözle olmaktan dolayı Allah'ın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiç yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Allah'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Ka'b sözüne devamla şöyle dedi. Allah şu ayetleri indirdi. Gerçek şu ki müminlerden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken Allah peygamberi sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah gerçekten müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Ve savaştan geriye kalan 3 kişinin de tövbesini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da yine merhametle o üç kişiye yöneldi ki pişmanlık duyup tövbe etsinler. Çünkü kendisine yürekten yönelen, sığınan herkesi acıması, esirgemesiyle kuşatıp tövbeleri kabul eden yalnızca Allah'tır. Ey iman edenler, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve doğrulardan olun ve hem de doğrularla beraber olun. Tövbe suresi ayet 117, 118 ve 119. Ka'b şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki beni İslam'la şereflendirdikten sonra Allah'ın bana verdiği en büyük nimet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda doğru söylemek ve yalan söyleyip helak olanlar gibi olmamaktır. Çünkü Allah yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimseye söylemediği ağır sözleri söyleyerek şöyle buyurdu. Savaştan o münafıkların yanına döndüğünüz zaman kınama ve ayıplamadan vazgeçesiniz diye Allah adına yemin edecekler. O halde bırakın peşlerini. Çünkü tiksinti veren kimselerdir onlar. Kazandıkları işlerin cezası olarak da varacakları yer cehennemdir. Sizi hoşnut etmek için yemin edecekler. Ama siz onlardan hoşnut olsanız bile bilin ki Allah ilahi sınırları aşıp itaat dışında kalanlardan asla razı olmayacaktır. Tevbe suresi ayet 95-96. Ka'b sözünü şöyle bitirdi. Biz üç arkadaşın bağışlanması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Allah'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından 50 gün geri bırakılmıştık. Nihayet Allah bu konuda yukarıda açıklandığı üzere hüküm verdi. Allah'ın bahsettiği bu geri kalma hadisesi bizim savaştan geri kalmamız değil, bizim işimizin o yemin edip de özürleri kabul edenlerden geriye bırakılmamızdır. Diğer rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük savaşı Perşembe günü çıkmıştı. Sefere Perşembe günü çıkmayı severdi. Başka bir rivayette ancak gündüzün kuşluk vaktinde seferden evine dönerdi. Evine döndüğünde ilk önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da otururdu denilmektedir. Bu okuduğumuz uzunca hadisten Müslümanın doğru ve dürüst olması gerektiğini, işlediği günahtan dolayı pişmanlık duyup ağlayıp sızlaması gerektiğini, yaptığı tüm hata ve günahlardan dolayı kendisini her an hesaba çekip kontrol etmesi gerektiğini, kişinin kendi aleyhine bile olsa doğru sözlü olması gerektiğini, Müslümanca bir haber alınınca şükür secdesine kapanılabileceğini, içerisinde Allah ismi yazılı olan bir vesikanın hakaret maksadı olmaksızın yakılabileceğini, hayırlı bir haber getirene hediye verilebileceğini, doğru olan kimsenin dünya ve ahirette saadette olacağını ve Allah tarafından destekleneceğini öğrenmiş olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.